80's Factory, el record d'una dècada meravellosa, aquesta sintonia, presenta i dirigeix Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes a la Factoria dels 80. Bona música, bon ritme. Aquí estem al vostre costat una vegada més per portar-vos la Factoria dels 80, millors moments de la música disco, però també d'èxits d'una dècada, amb pinzellades dels 70 i dels 90, que us oferim ara mateix. Sylvester, excel·lent artista, un dels més ballables, per dir-ho així, però al mateix temps també conegut, i això és una llàstima, perquè no tant per la seva música, sinó per el fet de que va ser un dels pocs cantants d'aleshores de la música disco en reconèixer públicament la seva homosexualitat. L'hem escoltat amb un dels seus grans èxits, aquest You Make Me Feel Mighty Real. I aquesta cançó que sentim de fons és una de les més conegudes de la discografia d'ABBA. És del 1977 i en el dia d'avui també la recordem a la nostra factoria, la Factoria dels 80. Salutacions ben cordials. Soc en Rafael Corbí i espero que aquestes dues hores siguin del vostre profit. Un altre dels grans èxits d'un temps meravellós en la música va ser un dels temes de Village People. Aquesta formació contradictòria, almenys per països com el nostre. Calia veure doncs, gent que estava en contra, per exemple, de la OTAN en el seu moment i que ballaven al ritme de cançons com l'In the Navy de Village People, cançons marcadament patriòtiques nord-americanes per excel·lència. Aquest Go West no era una excepció. Village People, però, varen fer ballar moltíssima gent, entre els quals, lògicament, Mean Clock. I amb un caire més romàntic, sentirem avui amb el nostre programa Els Eagles, amb un munt de números 1, fins a 5 que varen obtenir, i 14 cançons dins el top 40 de les llistes nord-americanes. Els Eagles ens aportaven temes ballables, però també temes molt romàntics com aquest I Can't Tell You Why. Una cosa no exclou l'altra. Els Eagles. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you. You'll say your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby. Bye bye. Don't cry, honey. Don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Kisses for me. Save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, 'cause you know I'll have to say that I've got to work each day, and that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you. I love you. It's true. You're so cute, honey G, won't you save them up for me? Your kisses for me, save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. To save your kisses for me. Save all your kisses for me. Tots els teus petons, tots, absolutament tots per mi. No en deixis ni un, eh? Brother Hood of Men, una cançó que va arribar al número 1 no només al Regne Unit, del qual és considerat una de les millors bandes de tots els temps, sinó també a 27 països més. Era Brother Hood of Men amb aquesta cançó fantàstica, Save Your Kisses For Me, que ens van conquerir el cor a moltíssima gent, ja quan la vàrem escoltar en la seva primera ocasió, allà per un llunyà, com hem dit, 1976. Una formació que va ser formada per un productor discogràfic i compositor, Anthony Hiller, el 1969, només per enregistrar una cançó que havia compost amb un cantant que després va ser el vocalista de Brotherhood of Men, després de triomfar en cançons com aquesta i d'altres. Una mica de disco, un duo en James and D-Train Williams i en Hubert Dibbs de D-Train, agafava el nom del primer, aquest motiu per al qual se'l coneixia. D-Train van ser un dels millors grups de música ballable rhythm and blues de principis dels 80. You're the One for Me va ser un dels seus grans èxits. L'escolsem en la seva versió de Tots Embolsades, 12 Inch, directament des del plat. Es nota, eh? Vinga, música! Factory dels 80. The 80's Factory, amb Rafael Corbí. I'm not the same. I'm not the same. Since you gave me love and shelter from the rain. Ja hem aconseguit aquesta mica de música disco amb D-Train, You're the One for Me. De fet, excepte la cançó dels Eagles, hem portat una bona estona ballable dins el nostre programa, per tant, anem a recordar altres històries. Fora dels Beatles, John Lennon també té una discografia meravellosa que podem recordar amb el nostre espai. Un dels èxits de l'any 1984 va ser la cançó Nobody Told Me, que serà la que escoltarem ara mateix dins el nostre programa. També sentirem la veu femenina, una de les veus femenines per excel·lència dels anys 80, Natalie Cole, amb la cançó del 1989 anomenada Miss You Like Crazy. I què tal si una versió més moderna de tot un clàssic? Soraya ens aportava la Dolce Vita, recordant els 80 a través del seu àlbum del 2007, que es deia exactament igual, Dolce Vita. Són els tres temes a continuació: John Lennon, Natalie Cole i Soraya a la factoria dels 80. No. Everybody's talking, and no one says a word. Everybody's making love, and no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got. Crazy, I miss you like crazy. Estàs escoltant La Factoria dels 80. Sad. Així hem continuat uns minuts amb el nostre espai Stevie V amb Because I Love You. Aquesta és la cançó que ens aportaven, la cançó del carter. Era un dels èxits del 1991 d'aquest cantant, compositor i productor Stevie V, un de les llums potents musicalment parlant que sortien de l'escena musical de Miami a finals dels anys 80. Va ser un mega hit aquesta cançó. També hem escoltat a Soraya, com us presentàvem, la Dolce Vita, i se'ns havia colat la cançó de Divine, You Think You're a Man, un dels èxits també de la música disco. Hem pogut gaudir amb aquella cançó. Fun Fun, Call My Love, en versió de 12 inch, de 12 polzades, la grossa, el vinil, negre, com el trobem a faltar. Però mira, de can en can encara funcionen, aquí mateix. prayers offered in times of peace are silent conversations, appeals for love or love's release in private invocations. But all that is changed now. Gone like a memory from the day before the fires. People hungry for the voice of God. Hear lunatics and liars. Wartime prayers, wartime prayers, in every language spoken, for every family scattered and broken. Because you cannot walk with the holy if you're just a halfway decent man. I don't pretend that I'm a mastermind with a genius marketing plan. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul of rage before I'm times are hard, it's a hard time, but everybody knows all about hard times. The thing is, what are you gonna do? Will you cry? And try to muscle through, and try to rearrange your stuff. But when the wounds are deep enough, and it's all that we can bear, we wrap ourselves in prayer. Because you cannot walk with the holy if you're just a halfway decent man. Pretend that I'm a mastermind with a genius marketing plan. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul of rage before I'm mother murmurs in twilight sleep and draws her babies closer with hush eyes for sleepy eyes and kisses on the shoulder to drive away despair. She says a wartime prayer. Bobby Brown, una de les grans figures de finals dels 80 i principis dels 90. Va ser un home que va popularitzar aquesta barreja de soul clàssic, de música urban, música dance, amb diverses de les seves cançons. Estem escoltant la programació de The 80's Factory, la factoria dels 80, en sentit de Paul Simon, en Wartime Priors. Amb aquestes cançons, després de Fun Fun, Color My Love, el tema de Paul Simon ens arribava des del seu Essential del 2007 i el tema de Bobby Brown, la cançó de Bobby Brown, aquest Every Little Step que sentíem, era un dels grans èxits del 1989, com us havíem comentat. Bobby Brown ens ha portat la seva música i qui també ho farà a continuació és Toto, una formació fundada el 1978 a Los Angeles, als Estats Units, per David Page, per Steve Lukather i també per Bobby Kindle, i crec recordar que per algú més, però ara mateix no em ve al cap. Rosanna va ser un dels seus èxits. Escoltem aquesta cançó del 1982 amb el nostre programa. She's gone.